Bom. Ya Rabbil Ayyidi ve Zahannum bir Oğuz hafta. Bismillahirrahmanirrahim. Safa number 34, 34. Tisra sabak hadith mubarak ka hadith number 5. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے کہ ان کی کنیت أبو هريرة ہے رضي الله عنه اور ان کا نام ایک روایت کے مطابق عبد الرحمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا تھا لیکن اصل نام کی بجائے یہ اپنی کنیت سے معروف ہیں مدینہ منورہ میں بہت بعد میں تشریف لائے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل صحبت میں رہے اور ان کا کام سے یہی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو محفوظ کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ ان سے سب سے زیادہ روایات احادیث میں سب سے زیادہ احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہیں اور بعض حضرات کا یہ ایک اعتراض ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو بعد میں حاضر خدمت ہوئے، لیکن ان سے احادیث زیادہ کیوں ہیں؟ اور اس کو انہوں نے حدیث پر شک کی بنیاد بنایا ہے، تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ بعد میں تشریف لائے، لیکن مستقل طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں رہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کیا ہے، روایت کے لیے وقف کیا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ان سے روایات سب سے زیادہ ہیں. تو ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نارکم، تمہاری آگ یعنی دنیا کی آگ، جز ان ایک حصہ ہے، من سبعین جزءا من نار جہنم، جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے. تو جزء من سبعین جزءا من نار جہنم، تو پہلا من میں سے کے معنی میں ہے، اور من نار جہنم میں یہ دوسرا من جو ہے یہ کافی کے معنی میں ہے، کہ جہنم کی آگ کے، تو جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. یہ بات کہی جاتی ہے کہ دنیا کی آگ یہ دن میں 70 بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتی ہے کہ اے اللہ کہ مجھے جہنم کی آگ میں نہ ڈالیے. 70 گنا وہ آگ شدید ہے، جہنم کی آگ اس آگ کے مقابلے میں. اور دنیا کی آگ کون سی آگ ہے؟ کہ دنیا میں جتنی آگ ہے، چاہے بالفعل ہے چاہے بالقوا ہے. بالفعل اور بالقوا یہ دو لفظ میں نے استعمال کیے ہیں. بالقوا کہتے ہیں صلاحیت کا موجود ہونا، اور بالفعل کہتے ہیں صلاحیت کا، وجود کا اظہار ہونا. کہ یہ کہ ہر آدمی بالقوا لکھنے والا ہے، کہ اس میں لکھنے کی صلاحیت موجود ہے، کہ انسان میں لکھنے کی پڑھنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن عملاً لکھنے پڑھنے والے نسبتاً کم ہوتے ہیں. تو جب صلاحیت کا اظہار ہو اس کو بالفعل کہتے ہیں، اور صلاحیت موجود ہو اس کو بالقوا کہتے ہیں. کہ جیسے لکڑی ہے، جل نہ رہی ہو تو اس میں جلنے کی صلاحیت موجود ہے. پٹرول ہے، جل نہیں رہا لیکن اس میں جلنے کی صلاحیت موجود ہے، تو اس لیے اس کو بالقوا آگ کہتے ہیں، کہ آگ ہے بالقوا. لیکن جب آپ نے اس کو ماچس دکھا دی اور آگ ظاہر ہو گئی، تو اب یہ آگ ہو گئی بالفعل. اس کائنات میں جتنی آگ بالفعل ہوئی یا ہوگی، اور جتنی آگ بالقوا موجود ہے، کہ جس نے آگ کی شکل اختیار نہیں کی، یہ پوری آگ کو اگر جمع کیا جائے تو جہنم کی آگ اس سے 70 گنا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمائی تو عرض کیا گیا کہ حضرت کہ عذاب کے لیے تو ایک حصہ ہی کافی تھا، لیکن فرمایا کہ جہنم کی آگ جو ہے یہ 70 گنا ہے. اس کے بارے میں ایک عقیدہ تو یہ ضروری ہے کہ جہنم گڑھا ہے آگ کا، اور جہنم کے بارے میں دوسرا عقیدہ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ تکلیف اور عذاب کی جگہ ہے. کہ گڑھا ہے آپ کا تکلیف اور عذاب کی جگہ ہے. دوسرا عقیدہ اس کے بارے میں یہ رکھنا ضروری ہے کہ جہنم کو اللہ تبارک و تعالی ابھی پیدا نہیں فرمائیں گے, وہ پیدا ہو چکی ہے. کہ اس کا پیدا ہو چکنا اس کو ماننا بھی ایمان کے لیے ضروری ہے. کہ مختلف انداز کے فتنے ہیں, ایک فتنہ یہ ہے جہنم کے بارے میں کہ جہنم کیا ہے. کہ جہنم کسی گڑھے کا نام نہیں, آپ سے مراد کیا ہے یہ انسان کا احساس ہے. کہ جنت اور جہنم یہ احساس ہیں کہ جب انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے, اچھا کام کرنے کے بعد اس کو راحت محسوس ہوتی ہے اندرونی طور پر, تو اس کیفیت کا نام جنت ہے. اور جب اس کو برا کام کرنے پر شرمندگی کا احساس ہوتا ہے اندرونی طور پر, اس احساس کی شدت کا نام جہنم ہے. تو یہ انکار ہے جنت اور جہنم کا, اور یہ کفر ہے, اور یہ کفر الہاد ہے, الہادی کفر ہے. ایک نظریہ یہ ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں جناب, کہ جہنم آپ کے گڑھے کو کہتے ہیں, لیکن ابھی جہنم وجود کی نہیں آئی. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے بعد اس کو بنائیں گے. اور اس کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے, ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اہل باطل جو دلیل دیتے ہیں, جو بات کرتے ہیں, جو رخ موڑتے ہیں, بس اسی میں انسان بہہ جاتا ہے. کہ دیکھیے, آپ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کام کے کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہوا کرتی, کہ اللہ خالق الاسباب ہیں. بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کہتا ہے اور چیز وجود میں آ جاتی ہے. آپ اس بات کو مانتے ہیں, اللہ کی قدرت کو مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پہلے جہنم بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ قیامت کے بعد جہنم میں ڈالا جائے گا, قیامت سے پہلے تو جہنم میں کسی کو نہیں ڈالا جائے گا. جب کسی کو جہنم میں قیامت سے پہلے ڈالا نہیں جائے گا, تو اللہ کو اتنے پہلے جہنم کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یا تو وہی کرے گا جس کو عین وقت پہ بنانے میں دقت پیش آئے تو پہلے بناتے رکھوں. تو آپ اللہ کی قدرت کے منکر ہیں؟ اب انسان سوچ میں پڑ گیا کہ بات تو صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہیں, جب اللہ کن فرمائیں گے چیز وجود میں آ جائے گی. تو لہذا اتنا پہلے بناتے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ نے پہلے بنایا ہے یا پہلے نہیں بنایا. کہ اگر خبر ہے کہ اللہ نے جہنم کو پہلے بنایا ہے, تو اب پھر یہ عقیدہ بھی رکھنا ضروری ہوگا کہ اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. تو اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جائے گا اپنی عقل کی وجہ سے. اور جہنم کا وجود یقین ہے, یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ جہنم تیار ہے, موجود ہے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے کہ ایک زوردار آواز سنائی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے یہ آواز کس چیز کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت, اللہ کو معلوم, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کو اس بات کی خبر دی گئی ہوگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سے جہنم بنی ہے, اس کے کنارے سے ایک پتھر اس کے اندر گرایا گیا اور اس وقت اس کی تہہ میں پہنچا ہے یا اس کے گرنے کی آواز ہے. اس سے جہاں جہنم کی گہرائی معلوم ہوئی, وہاں جہنم کا وجود بھی معلوم ہو گیا کہ جہنم اس وقت بھی حضرت کے فرمانے پر بھی بنی ہوئی تھی. تو جہنم تو انسان کی تخلیق سے پہلے ہی سے بنائی گئی ہے, جنت اور جہنم کا وجود پہلے ہی سے ہے. تو لہذا دوسرا عقیدہ یہ رکھنا ضروری ہے کہ جنت ہے یا جہنم ہے, وہ اس کا وجود ہے, اللہ اس کو بنا چکے ہیں. تیسرا عقیدہ یہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ جو لوگ مشرک ہوں گے یا کافر ہوں گے, وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. ان کے لیے جہنم سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا, یہ عذاب دائمی عذاب ہوگا. تو یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے. تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی خبر تھی کہ تمہاری آگ کے مقابلے میں جہنم کی جو آگ ہے وہ حدت میں 70 گنا ہے. حدیث نمبر 6 کہ جہنم میں صرف آگ ہوگی یا مزید عذاب بھی ہوں گے, یہ بات حدیث نمبر 6 سے واضح ہو رہی ہے. عن عبد اللہ بن حارث رضی اللہ عنہ قال کہ عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یقینا فی النار آگ میں, جہنم کی آگ مراد ہے, کہ آگ میں حیاتین سانپ ہیں, کامثال البخت, بخت جو ہے یہ بڑے اونٹ کو کہتے ہیں, خراسانی اونٹ, بڑا اونٹ جو ہے اس کو بخت کہتے تھے عرب والے, کامثال البخت, بختی اونٹوں کے برابر, کہ بختی اونٹوں جیسے سانپ ہوں گے, کہ ایک ایک سانپ بڑے اونٹ کے برابر ہوگا. تلسعو یہ ڈسے گا, تلسعو ڈسے گا, یلسعو وہ ایک ڈستا ہے, اور یہاں تلسعو مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے, وہ ایک ڈستی ہے, لیکن یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے, اس کو ذہن نشین فرما لیجیے کہ اگر جمع ہو غیر عقل والی مخلوق کی تو اس کے لیے بھی واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے, کیونکہ یہ حیات سانپ غیر عقل والی مخلوق ہے. اب آپ فرمائیں گے کہ غیر عقل والی مخلوق کیسے ہے, عقل والی مخلوق تین شمار ہوتی ہیں, فرشتے, جنات اور انسان, باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کو غیر عقل والی مخلوق کہتے ہیں. تو فرشتے, جنات و انسان یہ عقل والی مخلوق تھے, تو عقل باندھنے کو کہتے ہیں, یہ عقل باندھنے کو کہتے ہیں کہ وہ صلاحیت جو انسان کو گناہ میں جانے سے روک دے, نافرمانی سے روک دے, اس قوت کو عقل کہتے ہیں. عقل میں فرشتے کامل ہیں کہ گناہ کا تصور بھی نہیں رکھتے, اور پھر ان جنات اور انسان کو عقل دی گئی تو ان جنات کی عقل میں وہمیت غالب ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی صلاحیت عطا فرمائی ہے, لیکن اس کے ساتھ وہ مادی ضروریات, مادی وسائل میں جکڑے ہوئے نہیں ہیں, اس لیے ان کو عقل کے استعمال کی ضرورت کم پڑتی ہے. اور اس کے مقابلے میں انسان یہ مادیات میں جکڑا ہوا ہے, تو یہاں عقل کے استعمال کی ضرورت زیادہ ہے. تو انسان, جنات اور فرشتے یہ عقل والی مخلوق ہیں. تو جنات میں اور انسان میں عقل بھی ہے اور خواہش بھی ہے, تو اس لیے ان دونوں کو حساب دینا ہوگا. اور فرشتوں میں صرف عقل ہے اور عقل ان کی کامل ہے, تو گناہ کی طرف جا بھی نہیں سکتے, اس لیے ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یلسعو وہ دستا ہے, تلسعو وہ دستی ہے, تو یہاں کیونکہ پیچھے سانپوں کا ذکر ہے تو اس لیے تلسعو واحد کسی کا استعمال ہوا ہے. راک تلسعو احداہن, ایک تو یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک دسے گا, کیونکہ عربی میں قاعدہ ہے کہ فعل مضارے کو فعل حال اور فعل مستقبل دونوں کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے, دونوں معنی ہوتے ہیں کہ یہ کام کر رہا ہے, یہ کام کرے گا, کہ دستا ہے, دسے گا, یعنی کیونکہ یہ آگے کا ذکر ہے، قیامت کے بعد کی بات ہے، اس لیے ہم معنی مستقبل کے کر رہے ہیں. تسعو احداہن، ان میں سے کوئی ایک ڈسے گا، ڈنک مارے گا، اللسعۃ، ایک بار ڈنک مارنا، ایک بار ڈسنا. فیجدو، پس وہ پائے گا، کون، جس کو ڈسا گیا ہے، اس کا ماضی ہے واجدہ، اس نے پایا. یجدو، وہ پاتا ہے، جو کہ بات مستقبل کی ہے، اس لیے معنی مستقبل کے کر رہے ہیں کہ وہ پائے گا، کون، جس کو ڈسا جائے گا. ہم واتا ہا، اس کی شدت، ہم وت، گرمائش کی تکلیف، ہم واتا ہا، اس کی شدت، اربعین خریفن، 40 سال، کہ ایک بار ایک سانپ ڈسے گا تو اس کی تکلیف 40 سال تک محسوس ہوگی. اور جب ایک سانپ نہیں، فرمایا کہ ایک ایک آدمی پہ 70 سے لے کر 99 سانپ ملس مسلط ہوں گے، اور ڈسنے کا عمل بغیر وقفے کے جاری رہے گا، تو پھر اس کی تکلیف کی کیفیت کیا ہوگی. فرمایا وَإِنَّا یقیناً فِي النَّارِ، آگ میں، یعنی جہنم کی آگ میں، عقارب، بچھو ہیں، عقارب بچھو ہیں، اس کا واحد ہے عقرب، کہ عین کے ساتھ ہے عقرب، کہ عقرب واحد ہے، اس کے معنی ہے بچھو، اور عقرب الف کے ساتھ ہو، جس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، اس کے معنی ہے سب سے زیادہ قریبی، رشتہ دار. تو اگر الف کے ساتھ ہو تو عقرب کے معنی سب سے زیادہ قریب، اور عقرب عین کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہے بچھو. اس لیے کہتے ہیں کہ العقرب کالعقرب، کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی ہوتا ہے، بچھو کی طرح ہوتا ہے، کہ بچھو کی طرح سے ڈستا ہے. تو یہ عقرب عین کے ساتھ، اس کے معنی بچھو کے ہیں، اور اقارب اس کی جمع ہے، اور اس کی جمع بھی اقارب ہے، لیکن وہ الف کے ساتھ ہے یا عین کے ساتھ ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اور حدیث میں اگر حرف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی تو معنی میں گڑبڑ ہو جاتی. تو اقارب یا عین کے ساتھ ہے. تو اقارب بچھو کا امثال البغال المعقفاتی، تو یہ مؤقفاتی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مؤقفاتی ہونا چاہیے. بغال یہ جمع ہے، اور اس کا واحد ہے باغلون، باغل کہتے ہیں خچر کو. اور مؤقفاتن، مؤقفاتن پالان بندھا ہوا، کہ جس کے ساتھ پالان باندھا گیا ہو اس کو مؤقفا کہتے ہیں. مؤقفن پالان باندھا ہوا، بندھا ہوا. اور مؤقفاتن اس کی مؤنث ہے، اور یہ ابھی میں نے قاعدہ گزارش کیا ہے کہ جہاں غیر عقل والے کی جمع ہو تو وہاں واحد کا صیغہ استعمال ہو. تو لہذا یہاں مؤقفاتن واحد کا استعمال کیا ہے، بغال کے ساتھ اگر یہ جمع ہے، لیکن یہ غیر عقل مخلوق ہے. امثال البغال المؤقفاتی، کہ پالان بندھے خچروں کے برابر، کہ خچر گدھے کے مقابلے میں بڑا جانور ہے، اور اس پہ جب پالان بھی بندھا ہوا ہو تو اس کی جسامت اور بڑھ جاتی. تو ہمیں کہ یہ ایک ایک بچھو، ایک ایک خچر جتنا بڑا ہوگا، تل سعو اسدا ہن، ڈسے گا ان میں سے ایک، اللہ سا آتا ہے، ایک بار ڈسنا، فَيَجِدُ، پس وہ پائے گا، حَمْوَتَہا، اس کی شدت، اربعین خریفاً، 40 سال. تو یہ اندر کا عذاب ہوگا، اور اس کے علاوہ عذاب کی اور بھی کئی صورتیں ہوں گی، کہ برد ہوں گے اور ان سے پٹائی کا عمل بھی جاری ہوگا. اور یہ بات بھی فرمائی کہ اس میں کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کو اوپر سے نیچے گرایا جائے گا، اور وہ جب تہ میں پہنچیں گے تو اس کے بعد پھر حکم ہوگا گردوں سے پٹائی کی صورت میں کہ اوپر چڑھو. وہ اوپر کو چڑھیں گے اور اوپر چڑھنے کے بعد جب اوپر پہنچیں گے تو پھر ایک لمحہ تاخیر کے بغیر ان کو اوپر سے نیچے دھکا دیا جائے گا. پھر جہنم کی تہ میں آ کر گریں گے, پھر گردوں کی بارش, اور پھر ایک لمحہ بھی وقت دیے بغیر پھر ان کو اوپر چڑھنے کا حکم ہوگا. تو بعد اس کیفیت کے اندر ہوں گے. پھر مختلف مراحل ہیں جہنم کے عذاب کے, اور پھر ایک مرحلہ جو آخری مرحلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ان کو صندوقوں میں بند کر دیا جائے گا مجرموں کو. یہ وہ وقت ہے جس وقت میں پہلے شروع کے اندر کے ایک دوسرے کی تکلیف کو دیکھیں گے, اور جب انسان ایک دوسرے کی تکلیف کو دیکھتا ہے تو تکلیف کی شدت کچھ کم محسوس ہوتی ہے کہ اگر میں تکلیف میں ہوں تو دوسرا بھی تکلیف کے اندر ہے. لیکن اس کے بعد پھر ایک مرحلہ وہ ہوگا کہ اب ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ لیں گے, پھر ان کو صندوقوں میں بند کر دیا جائے گا اور پھر ان کو تہ میں ڈال دیا جائے گا. تو ہر ایک علیحدہ علیحدہ صندوق میں ہوگا, کسی کو دوسرے کی تکلیف دکھائی نہیں دے گی. تو یہ پھر دائمی طور پر اسی تکلیف کی کیفیت میں رہے گا. جب جہنم سے یہ آگ پناہ مانگتی ہے تو انسان کو اس سے کس قدر پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. اس میں ایک لمحہ گزارنا بھی کتنا مشکل ہوگا, اس لیے کہ آج اپنی کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کا اندازہ کسی حد تک ہو سکتا ہے کہ گرمی کے اس موسم میں ابھی سورج پوری طرح سے اس کی حدت ظاہر نہیں ہوئی. صبح کا وقت ہے, لیکن صبح کے وقت میں بھی سائے میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اندر بیٹھے ہیں, لیکن گرمی ناقابل برداشت ہو رہی ہے. اور جب دھوپ میں انسان بیٹھا ہو اس موسم میں, پھر اس کے لیے گرمی کی کیفیت کیا ہوگی. اور جب دھوپ کے مقابلے میں آگ اگر لگ جائے تو ایک انگلی بھی اگر جھلس جائے تو یہ تکلیف کس قدر ناقابل برداشت ہے. جب پورا جسم آگ کے اندر ہو پھر کتنی تکلیف ناقابل برداشت ہوگی, اور پھر اس آگ میں جس آگ سے 70 گنا ہو, کہ بالفعل اور بالقوا ساری آگ جمع کی جائے اسے 70 گنا ہو, تو پھر اس کی تکلیف کتنی ہوگی, اس کو برداشت کرنا کتنا آسان, کتنا مشکل ہوگا, کہ ہم نے اس کو کتنا آسان سمجھ رکھا ہے. یہاں ایک بات اور بھی قابل اور ہے. فرمایا کہ انسان کو آخرت پر یقین ہونا چاہیے. جو چیز دل میں یقین کی صورت میں بیٹھ جائے, بے خیالی میں بھی انسان اس کے بارے میں احتیاط کرتا ہے. کہ دیکھیے کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور اس کے کان میں آواز آئی ہے آگ آگ آگ. ابھی اس کی آنکھیں پوری طرح کھلیں گی نہیں کہ وہ اٹھے گا اور جوتی کو دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرے گا. وہ اس بات کی تسلی بھی نہیں رکھتا کہ جو کہنے والا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے, سچ کہہ رہا ہے, یا جھوٹ بول رہا ہے, یا مذاق کر رہا ہے. یہ معلوم بھی نہیں کہ آگ کا رخ کس طرف ہے, آگ کس طرف ہے, کس رخ پر آگ ہے. وہ اٹھے گا اور اٹھ کے بھاگ کھڑا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات اس کے دل میں بیٹھ چکی ہے کہ آگ جھلسا کے راہ کر دیتی ہے, جلا ڈالتی ہے. اگر میں بھاگنے میں ناکام رہا, نتیجہ یہ ہوگا کہ آگ میں جھلس کر ہلاک ہو جاؤں گا. یہ بات دل میں بیٹھ چکی ہے. جب یہ بات دل میں بیٹھ چکی ہے تو انسان اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ میں نے یہ بات گزارش کی کہ معلوم بھی نہیں کہ کہنے والا کون ہے, سچا ہے یا جھوٹا ہے. اس کے مقابلے میں حدت و شدت کے اعتبار سے جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں کتنی زیادہ, اور اس کی خبر دینے والا نامعلوم بھی نہیں, مجہول بھی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی صداقت میں شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا. تو اگر جہنم کی آگ کا خوف دل میں بیٹھ جائے اور یہ حقیقت دل میں بیٹھ جائے تو پھر کون ہے جو وہ کام کرے جو کام اس کو جہنم میں لے جانے والے ہوں. اس لیے فرمایا کہ یہ یقین کی کمزوری ہے. اگر یقین پختہ ہو جائے تو انسان ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث نمبر 7. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی قال الله تعالى کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں تو حضرت کی جو بات ہے وہ اللہ کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے جو فرماتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرماتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے جو اللہ کا پیغام دیا ہے اس کی تین شکلیں ایک شکل تو قرآن مجید کے کلمات کی ہے یہ تو کلمات نازل ہوئے ہیں اور جس طرح کلمات نازل ہوئے نبی علیہ السلام نے اسی طرح ان کی تلاوت فرمائی ہے امت کے سامنے اور اس میں کلمات کی پیروی ہے کلمات کو تبدیل بھی نہیں کیا جا سکتا حتیٰ کہ کلمات کے پڑھنے کے انداز کو بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا تو یہ تلاوت ہے قرآنی کلمات ہیں اور دوسری صورت میں نبی علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے پیغام عطا فرمایا وہ الفاظ میں نہیں مفہوم کی شکل میں عطا فرمایا یا مفہوم کی شکل میں عطا فرمایا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی نسبت کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ حضرت نے اس بات کو بیان فرمایا اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں تو عام طور پر یہ حدیث قدسی کا لفظ استعمال ہوتے ہیں بعض غلطیاں ہمارے ہاں بہت چلتی ہیں مثال کے طور پر کہ تکبیر اولی کہا جاتا ہے جو امام جماعت کے لیے کھڑا ہو جماعت کھڑی ہو جائے تو مکبر جو اقامت کہتا ہے تو عام طور پہ اس کا ہم تکبیر اولی کہہ دیتے ہیں تو تکبیر اولی نہیں ہے تکبیر اولی تو اللہ اکبر ہے جو ہر نمازی نماز شروع کرتے وقت کہتا ہے اس کو تکبیر اولی کہتے ہیں تو یہ تکبیر اس کو کہیں گے اس لیے کہ اس میں اللہ اکبر ہے اور اس کو اقامت کہتے ہیں تکبیر یا اقامت اس کو کہیں گے تکبیر اس وجہ سے کہ اس میں اللہ اکبر کا تکرار ہے اور اقامت اس لیے کہیں گے کہ ان کا تو اقامت اس کو اس لیے کہیں گے کہ اس کے ان کلمات کی وجہ سے ان کلمات کے ادا کرنے سے نماز کھڑی ہوتی ہے اسے سے اقامت کہتے ہیں اقامت کی معنی کھڑا کرنا تو اسی طرح سے ایک غلط فہمی اس کے بارے میں بھی پائی جاتی ہے کہ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں کہ قدسی میں کیونکہ تقدس کے معنی ہیں تو اس لیے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حدیث کو ادب کی وجہ سے قدسی کہا جا رہا ہے نہیں بلکہ یہ ایک اصطلاح ہے حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرما کر بات بیان فرمائے کہ یہ بات اللہ کی بات ہے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں اور اگر نبی علیہ السلام اللہ کی نسبت کے بغیر بات بیان فرمائیں وہ بات بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوگی اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں کہ جس میں نبی علیہ السلام کوئی بات بیان فرمائیں یا نبی علیہ السلام کوئی عمل فرمائیں نبی علیہ السلام کی نسبت سے دیکھیں میں پھر اس کو آسان کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے حدیث میں جو بات بیان کی جائے وہ حدیث قدسی ہے تو نبی علیہ السلام نے جو بات اللہ کی نسبت سے بیان کی اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں اور نبی علیہ السلام نے جو بات اللہ کی نسبت کے بغیر بیان فرمائی اپنے کلمات میں جیسے کہ حدیث نمبر 5 میں اور حدیث نمبر 6 میں نبی علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی وہ بات تو اللہ ہی کی ہے اللہ نے خبر دی آپ کو لیکن آپ نے اللہ کی نسبت سے اس کو بیان نہیں فرمایا تو یہ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی شمار ہوگا تو نبی علیہ السلام نے جو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے الفاظ میں اس کی تین صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ کلمات وہی ایک صورت یہ ہے کہ کلمات اپنے ہیں نبی علیہ السلام کے مفہوم اور پیغام اللہ کا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بات اللہ کے نسبت سے بیان فرمائی. اور تیسری صورت یہ ہے کہ پیغام بھی یقیناً اللہ کا ہے، مفہوم بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے الفاظ میں اللہ کے نسبت کے بغیر اس کو بیان فرمایا. تو یہ تین صورتیں ہیں پیغام رسانی کی. تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ نسبت کے اعتبار سے جو حدیث ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں. اگر حدیث کی نسبت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، اس بات کا ذکر موجود ہو، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. قدس، قدسی، حدیث قدسی کہتے ہیں ادب اور احترام کی وجہ سے، کہ پاکیزگی کے معنی میں. اور اگر حدیث ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی بیان کیا گیا ہے، یا حضرت کا فعل مبارک بیان کیا گیا ہے، یا حضرت کا سکوت اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، سکوت خاموشی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی بات کہی گئی، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں روکا، یہ حضرت کا سکوت ہے، بات کو سنا ہے، تصحیح نہیں فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فعل دیکھا ہے، اس کی تصحیح نہیں فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ممکن نہیں کہ غیر مناسب کام کو دیکھیں اور اصلاح نہ فرمائیں، غیر مناسب بات سنیں اور اصلاح نہ فرمائیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ خدمت حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ بات چیت کی حضرت نے ہدایات فرمائی. کہنے لگا کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور اللہ کے نبی علیہ السلام چاہیں گے. روک دیا، فرمایا کہ اللہ کے بندے مجھے کہاں ملا دیا تو نے، یہ کہا، یہ کہے کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے، اصلاح فرمائی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئے، کہیں حضرت نے ان کو بھیجا تھا ملک شام کی طرف، واپس آئے تو آتے ہی حضرت کو سجدہ کیا. فرمایا کہ معاذ یہ کیا کیا؟ کہا کہ حضرت میں وہاں گیا، میں نے دیکھا کہ اہل کتاب کے جو جھوٹے اور جھوٹے علماء ہیں، ان کا لوگ اتنا ادب و احترام کرتے ہیں کہ تعظیم کے لیے ان کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، تو آپ کا ادب و احترام تو زیادہ ہونا چاہیے. فرمایا کہ نہیں، سجدہ اس ذات کے لیے ہے کہ جو زندہ ہے، لا یموت، جس کو موت نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کی اصلاح فرما دی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بات سن کر یا کام دیکھ کر خاموشی اختیار فرما لیں، وہ بھی شریعت ہے. تو یہ حضرت کا، اس کو سکوت کہتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جن الفاظ میں قول بیان کیا جائے، جن الفاظ میں حضرت کا فعل مبارک بیان کیا جائے، اور جن میں حضرت کا سکوت بیان کیا جائے، وہ اس حدیث کو حدیث مرفوع کہتے ہیں. جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو وہ حدیث قدسی ہے، اور جس کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو وہ حدیث مرفوع ہے، اور جس کی نسبت صحابی رضی اللہ عنہ کی طرف ہو اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں، اور جس کی نسبت تابعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہو اس کو حدیث مقطوع کہتے ہیں. میم قاف دو نقط والا توئے وائیں، تو اس کو حدیث مقطوع کہتے ہیں. تو یہ حدیث، جو حدیث نمبر 7 ہم پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے بات بیان کی جا رہی ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، اعددت، کہ میں نے تیار کی، اعد، کہ اس ایک آدمی نے، اس ایک مرد نے تیار کیا، اعددت، تو نے تیار کیا، اعددت میں نے تیار کیا، اعددت میں نے تیار کی، لعبادی الصالحین، لی کے معنی کے لیے عباد بندے، عباد جمع ہے، اس کا واحد ہے عبد، اور یہاں عبد سے مراد ہے حکموں پر پورا پورا چلنے والا، تو عباد اس کی جمع ہے. اور یا کے معنی میرا، الصالحین نیک، لعباد الصالحین، اپنے نیک بندوں کے لیے، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی، کیا، ما، یہ ما موصولہ ہے، وہ چیزیں، وہ کچھ لا عین نہ کسی آنکھ نے رأت دیکھا، ولا اذن اور نہ کسی کان نے، عین آنکھ، اذن کان، اور قلب کے معنی دل، ما وہ کچھ، لا عین نہ کسی آنکھ نے رأت دیکھا، ولا اذن اور نہ کسی کان نے سامعات سنا. سامعہ اس نے سنا، اور سامعات مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور عربی میں اذن کان بھی مؤنث ہے، اور آنکھ عین یہ اردو میں بھی مؤنث ہے، عربی میں بھی مؤنث ہے. تو سامعات سنا، ولا اذن اور نہ کسی کان نے سنا، ولا خاطر اور نہ وہ خیال بنا، علی قلب بشرین کسی انسان کے دل پر، یعنی کبھی کسی انسان کو اس نعمت کا تصور بھی نہیں آیا. اب جب کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، اور کسی کان نے اس کو سنا نہیں، اور کبھی کسی کا خیال اس طرف گیا نہیں، تو ظاہر ہے اس کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے. جنت میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائیں گے وہ تین مرحلوں میں عطا کی جائیں گی. پہلے مرحلے میں وہ نعمتیں ہوں گی جن نعمتوں کا دنیا میں تصور ہو سکتا ہے، پھل ہیں دنیا میں تصور ہو سکتا ہے، اگرچہ دنیا کے پھل کا ذائقہ اور اس پھل کا ذائقہ ایک نہیں، ذائقے کا فرق ایک واقعے سے واضح ہوگا. مولانا جلال الدین حقانی دامت برکاتہ العالیہ، یہ طالبان کے ایک بہت بڑے کمانڈر ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، اس وقت تو بوڑھے ہو چکے ہیں، اور ان کے بیٹے الحمدللہ وہ خود بھی اس وقت بڑھاپے کی حالت کے باوجود بھی جہاد میں ہیں، اور ان کے بیٹے بھی، بھائی بھی سب الحمدللہ جہاد میں لگے ہوئے. تو روس کے خلاف بھی جلال الدین حقانی جہاد فرماتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسی کامیابیاں عطا فرمائیں کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جانشین مشہور ہیں، جن کو کسی محاذ میں شکست نہیں ہوئی، اور انہوں نے یہاں خوست کے علاقے کے اندر کہ نمازوں میں کمی نہ ہو سکے اور نمازوں میں خلل واقع نہ ہو، انہوں نے اس علاقے میں، جب وہ اس علاقے کے کمانڈر تھے، تو انہوں نے وہاں پہاڑ کے اندر ایک مسجد بنائی تھی، اوپر بمباری ہوتی رہے، نیچے نماز پڑھتے رہیں، تو نماز میں اس بمباری کا احساس بھی نہ ہو، کہ نماز متاثر نہ ہو. تو یہ جلال الدین حقانی دامت برکاتہ العالیہ سے کچھ حضرات طالبان دور میں ملنے کے لیے گئے، طالبان دور سے کا آغاز تھا، تو اس میں ملاقات کے لیے جب گئے، یہ تو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے جو اپنے ہونٹوں کو چوس رہا ہے، تو دیکھنے والوں کو یہ کیفیت عجیب محسوس ہوئی. تو جب مجلس برخاست ہوئی اور مولانا حقانی صاحب رخصت کرنے کے لیے باہر تشریف لائے، تو ان حضرات علماء نے کہا کہ اسے ایک گزارش ہے کہ آپ کے ساتھ یہ جو آپ کا ایک ساتھی نوجوان بیٹھا تھا اور بار بار اپنے ہونٹ چوستا تھا، تو یہ حرکت مناسب حرکت نہیں مجلس کے اندر. تو ہم جتنی دیر بیٹھے رہے تو محسوس کرتے رہے ہیں، تو آپ اس کو سمجھا دیں. تو مولانا ہنس پڑے، فرمایا کہ آپ بھی نہیں سمجھا سکتے، میں بھی نہیں سمجھا سکتا، پوری دنیا مل جائے تو اس کو نہیں سمجھا سکتا، پوری دنیا کے لوگ مل جائیں تو اس کو نہیں سمجھا سکتے. پوچھا کہ وہ کیا؟ فرمایا کہ یہ روس کے خلاف جب یہ جہاد ہو رہا تھا تو سات آٹھ آدمیوں کا ایک یہ دستہ تھا، یہ کسی کام کے لیے، کسی مہم کے لیے گیا. کہا کہ اس میں شدید مقابلہ ہوا اور یہ آٹھ ساتھی تھے، تو ان میں سات ساتھی شہید ہو گئے اور یہ شدید زخمی تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں میں نے دیکھا، شدید زخمی تھا، اس حالت میں دیکھا کہ آسمان سے جتنے ساتھی تھے اتنی کوڑے نازل ہوئی ہیں، ان کے ہاتھ میں پیالے تھے، ایک ایک ہور نے ایک ایک شہید کو پیالہ اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا، اور پیالے میں جو مشروب تھا وہ پلایا. ایک گھور آگے بڑھی، اس نے پیالہ میرے ہونٹوں کے ساتھ لگا دیا. ابھی میں نے پینا شروع نہیں کیا تھا کہ دوسری گھور نے اسے کہا کہ یہ ابھی عالم دنیا میں ہے، تو اس نے وہ پیالہ میرے ہونٹوں سے ہٹا لیا. لیکن وہ پیالہ لگنے سے وہ گھونٹ اندر تو نہیں گیا، لیکن وہ گھونٹ جو ہونٹوں سے لگا ہے اس میں اتنا مٹھاس کہ دنیا کی کسی چیز میں وہ مٹھاس محسوس نہیں ہوتا، اور وہ مٹھاس ابھی تک وہ محسوس کرتا ہے، اس لیے اس کو اپنے ہونٹوں کو چوستا ہے اس کیفیت کو، لذت کو. تو جہاں لذت کی ایک جھلک یہ ہے تو لذت کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو پہلے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے جن کا تصور دنیا میں ہو سکتا ہے، کہ پینے کے لیے پانی، مشروب میٹھی چیز، دودھ، شہد، کھانے کے لیے پرندوں کا گوشت، پھل، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تصور دنیا میں ہو سکتا ہے، رہنے کے لیے باغات اور مزید نعمتیں جن کا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اور نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں لکھ فرمایا. ان چیزوں کا تصور دنیا میں ہو سکتا ہے، اگرچہ کیفیات میں یکساں نہیں ہے، لیکن تصور دنیا میں ہو سکتا ہے. اس کے بعد دوسرے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالی وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے جن کا تصور دنیا میں نہیں ہو سکتا. اب وہ نعمتیں کیا ہوں گی؟ اب خود جب نبی علیہ السلام اس بات کی خبر دے رہے ہیں اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم، کہ کوئی شک نہیں جانتا کہ اللہ نے ان کے لیے کیا نعمتیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں. اور اس کی وضاحت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کبھی بھی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا. جب خیال بھی نہیں آ سکتا، خیالی تصورات میں بھی وہ چیز نہیں آ سکتی، تو پھر اس کا ذکر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ دوسرے مرحلے کی نعمتیں ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اس کے بعد تیسرے مرحلے کی نعمت ہوگی، اور جس کی ایک جھلک یہ اگلی حدیث میں آ رہی ہے، حدیث نمبر 8. عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، کنا جلوسا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ غالباً سفر کی بات ہے کہ رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مجلس جما کر بیٹھنا مدینہ منورہ میں تو ثابت نہیں ہے، تو یہ سفر کی بات ہے کہ سفر میں تھے تو حضرات صحابہ کے ساتھ تھے. فرمایا کہ فناظرہ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ناظرہ اس نے دیکھا، تو ذکر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس لیے معنی ادب کے کر رہے ہیں. واپس ناظرہ دیکھا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الی القمری، چاند کی طرف، لیلۃ البدر، چودھویں کی رات تھی، کے بعد جب چاند مکمل شکل اختیار کر لے اس کو بدر کہتے ہیں، تو لیلۃ البدر چودھویں کی رات تھی. فقال، پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انکم، یقیناً تم، انہم، یقیناً وہ، انکم، یقیناً تم، سترون، ترون، تم دیکھتے ہو، تم دیکھو گے. اگر اس سے پہلے سین لگ جائے تو پھر معنی مستقبل کی ہو جاتی، سترون، ان قریب تم دیکھو گے، ربکم، اپنے رب کو، تمہارا رب، ربکم، تمہارا رب، ربہم، ان کا رب، ربکم، تمہارے رب کو، یعنی اپنے رب کو، کما، جیسا کہ، ترونا، تم دیکھ رہے ہو، ھذا القمر، اس چاند کو، لا تغامون، تم نہیں مشقت اٹھاؤ گے. تغامون کہتے ہیں کھینچا تانی کرنا، کہ ہجوم زیادہ ہو اور کسی چیز کو حاصل کرنا ہو تو ایک دوسرے سے جو کھینچا تانی کی جائے تو اس کے لفظ استعمال ہو، یعنی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، مشقت نہیں ہوگی. ولا لا تغامون، اور تو مشقت نہیں اٹھاؤ گے، فی رؤیتہ، اس کے دیکھنے میں. کہ یہ بات کہ ہم کثیر ہوں گے تو اللہ کو دیکھنا مشکل ہوگا, اور میں جیسے چاند کو دیکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی, اس کے لیے ایک دوسرے کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہاں دیدار ہوگا. یہ وہ نعمت ہے جو انسان کو آخری مرحلے میں ملے گی, اور کس اندر سے ملے گی, اور یہ نعمت اللہ کی رضوان خوشنودی کی صورت میں ملے گی. وہ کہ جنت میں جو تیسرے مرحلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت عطا کی جائے گی, وبا کہ اہل جنت ایک جب جنت میں ہوں گے تو مختلف انداز سے اس کا اعزاز ہوگا, کہ ایک دوسرے کو سلام کہیں گے. فرشتے صبح و شام کے وقفے جتنے, وہاں رات دن کا نظام تو نہیں ہوگا, صبح و شام میں جتنا وقفہ ہوتا ہے اتنے وقفے میں فرشتے حاضر ہوں گے, صرف کس کام کے لیے, صرف سلام عرض کرنے کے. یہ اہل جنت کا اعزاز. اہل جنت کو سلام کہنے والوں میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے سلام کہنے والوں میں ہیں. سلام قولا من رب الرحیم, کہ یہاں رب رحیم فرمایا, رحیم نہایت رحم والا, کہ جس کی رحمتیں مخصوص ہوں اور انتہائی گہرائی تک کی رحمتیں ہوں, انتہا درجے کی رحمتیں ہوں لیکن مخصوص ہوں, محدود افراد کے لیے وہ رحمت. تو یہاں رب رحیم فرما دیا جو خاص خاص رحمتوں سے سرفراز فرمائے گا اپنے بندوں کو جنت کے اندر, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلام فرمائیں گے, کہ اللہ فرمائیں گے سلام علیکم اہل الجنہ, کہ جنت والوں تم پر سلام ہو. جنت والے کہیں گے لبیک اے اللہ کہ ہم حاضر ہیں, یہ تیرا کرم ہے, یہ تیرا احسان ہے, تو نے ہم سے وہ کام کرائے جس کے نتیجے میں آج ہم جنت میں ہیں. تو کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال اور تمہارے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ تمہیں اس کی وجہ سے توفیق عطا کی گئی اور آج تم جنت میں پہنچے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلی ظاہر فرمائیں گے, کہ اللہ کا جلوہ ہوگا اور اللہ کی تجلی میں سب غرق ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرمائیں گے کہ کسی نعمت کی, کسی چیز کی ضرورت ہو, اہل جنت عرض کریں گے کہ اے اللہ کہ جس نعمت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا, وہ نعمت بھی آپ نے ہمیں توقع سے زیادہ مقدار میں عطا فرما دی. کون سی نعمت مانگیں, کیا چیز مانگیں, کسی چیز کی کوئی کمی بھی نہیں ہے. تو اللہ فرمائیں گے کہ میں تمہیں ایک نعمت دینے لگا ہوں, وہ نعمت یہ ہے کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں آج سے تم پر راضی ہوں اور آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. فرمایا کہ اللہ کا یہ اعلان اتنی بڑی نعمت کی حیثیت رکھے گا کہ اہل جنت کو سب نعمتیں جنت کی اس کے مقابلے میں کم معلوم ہوں گی. یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے آخری درجے میں عطا فرمائیں گے. لیکن یہاں ایک بات جو قابل غور ہے کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ, کہ یہ خوشنودی اور رضوان کی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو سب سے آخر میں عطا فرمائیں گے, اللہ نے وہ سب سے آخری درجے کی نعمت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت کو دنیا میں قرآن کی سند کے ساتھ عطا فرما دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اپنا دیدار کرائیں گے. اس کی تفسیر آتی ہے کہ جنت والوں کو جو اللہ دیدار کرائیں گے, اس دیدار کی مختلف صورتیں, بعض وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو ایک بار دیدار کرایا جائے گا, بعض وہ خوش نصیب ہوں گے جن کو سال کے وقفے میں, دنیا کے سال کے وقفے میں, وہاں تو نظام نہیں ہوگا سال دن کا, رات دن کا, مہینے سال کا, کہ دنیا کے ایک سال کے وقفے میں ایک بار دیدار ہوگا. بعض وہ خوش نصیب ہوں گے جن کو دنیا کے ایک مہینے کے وقفے کے برابر ایک بار دیدار ہوگا, اور بعض خوش نصیب ہوں گے جن کو دنیا کے ہفتے کے برابر وقت میں ایک بار دیدار ہوگا, اور بعض وہ ہوں گے جن کو دن کی مقدار کے برابر وقفے میں ایک بار دیدار ہوگا, اور بعض وہ ہوں گے جن کو صبح اور شام کے وقفے کے برابر دیدار ہوگا, اور بعض خوش نصیب وہ ہوں گے کہ جب اللہ کے دیدار میں آئیں گے تو اللہ کے دیدار سے کبھی نکلیں گے نہیں. اللہم جعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں بنا دے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم احفظهم واحفظ دينهم وإيمانهم وأموالهم وأعمالهم وعيالهم، اللهم لا تسلط عليهم أعداءهم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقنا من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من غمرات الموت وسكرات الموت، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تجعلنا من الخاسرين، اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من المفلحين. اللهم اجعلنا من المنفقين في سبيلك واجعلنا من المستغفرين بالأسحار، إنك أنت على كل شيء قدير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعهم بإحسان. اللهم انقذنا من النار كما انقذتهم، ونور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات، كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.